pani trudno mi powiedzieć, analizować. Nie chcę się już zajmować wewnętrznymi sporami, kłótniami w PiS-ie. My chcemy ich rozliczyć i zbudować uczciwe państwo. Bardzo dziękuję państwu i moim gościem był Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Bardzo. Witold Lazar, dzień dobry państwu. Tu Trójka, jest wtorek, 19 dzień marca. 9 punktualnie na zegarach. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati i Robert Wójcik. Kolejną falę protestów zapowiadają rolnicy. Manifestacje na jutro zgłoszono w ponad 400 miejscach. W Unii Europejskiej dziś negocjacje w sprawie zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Śledztwo w sprawie Daniela Obajtka nie będzie prowadzone w trybie specjalnym, powiedział w Polskim Radiu prokurator krajowy. Kolejne protesty zapowiadają na jutro rolnicy. Manifestacje i blokady zapowiedziano w ponad 430 miejscach w całym kraju. Utrudnień można się spodziewać przy wjazdach do miast i na trasach szybkiego ruchu. Protestujący oczekują od władz konkretów w sprawie propozycji zmian w Zielonym Ładzie, powiedział w Polskim Radiu poseł Adam Orliński z PSL-u Trzeciej Drogi. Jako poseł doradzałbym to moim koleżankom i kolegom z rządu, żeby premier wspólnie z przedstawicielami być może tych wszystkich klubów parlamentarnych przedstawił takie jasne stanowisko, jakie kroki poczyniliśmy, co dokładnie przedstawiliśmy też w forum europejskim. Myślę, że to będzie kluczowy krok do tego, aby stworzyć takie porozumienie właśnie z rolnikami, żeby oni zaufali. Rolnicy domagają się zmian w unijnym Zielonym Ładzie oraz blokady na zalewające polski rynek produkty rolne z Ukrainy. Dziś mają się odbyć negocjacje w sprawie zmian w umowie o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą, która ma być przedłużona do czerwca przyszłego roku. Korekt w umowie pod wpływem protestów rolników zażądał Parlament Europejski, przyjmując w ubiegłym tygodniu poprawkę zgłoszoną przez Andrzeja Halickiego. Ale kraje członkowskie są niechętne do poparcia tych postulatów. Parlament Europejski chce objąć limitami importowymi z Ukrainy większą liczbę produktów. Do listy proponowanej przez Komisję, na której są jaja, drób i cukier, europosłowie chcą dopisać miód i zboża. Domagają się też, by przy ustalaniu kontyngentów brać nie tylko wysokość importu z ostatnich dwóch lat, ale także uwzględnić 2021 rok, bo wtedy ograniczenia w imporcie byłyby większe. Całość tej umowy wymaga rewizji. No liczę, że w każdym z tych obszarów będzie wyraźna poprawa. Tak mówił mi europoseł Andrzej Halicki. Według niego komisja jest przychylna zmianom. Jednak jak ustaliłam, wśród unijnych krajów tej przychylności brakuje. Tylko Polska wraz z krajami przyfrontowymi domaga się uwzględnienia postulatów Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Śledztwo w sprawie Daniela Obajtka nie będzie prowadzone w trybie specjalnym, powiedział w Polskim Radiu prokurator krajowy. Wczoraj do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości złożenia przez byłego prezesa Orlenu fałszywych zeznań przed sądem. Sprawa dotyczy kontaktów i znajomości z dziennikarzem Piotrem Nisztorem. Dariusz Korneluk podkreślił, że oszukiwanie wymiaru sprawiedliwości jest poważnym przestępstwem. To są przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat i skierowane przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. W moim przekonaniu jest to bardzo poważne przestępstwo, składanie fałszywych zeznań przed sądem, czy przed funkcjonariuszami policji, czy w prokuraturze. Jeśli prokuratura uzna, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, zostanie wszczęte postępowanie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przesłucha dwóch byłych członków Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Ta instytucja, podobnie jak Poczta Polska, była zobowiązana przez premiera Morawieckiego do prowadzenia przygotowań do wyborów kopertowych. Każdy świadek w tej sprawie jest ważny, powiedział w salonie politycznym Trójki przewodniczący komisji Dariusz Joński. Często jest tak, że ci świadkowie, którzy nie są takimi stricto politykami, więc mówią niż ci politycy PiS-u, bo ci zazwyczaj nic nie pamiętają. Dzisiaj jest były doradca gabinetu pana ministra Kamińskiego, MSWiA i członek Rady Nadzorczej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Drugi to członek zarządu, więc też ci, którzy byli zaangażowani w ten cały proces wyborów kopertowych, który ostatecznie się nie odbył, a trzeba było wyrzucić w błoto 88 milionów. Posiedzenie komisji rozpocznie się za godzinę. Były minister aktywów Jacek Sasin przed komisją śledczą zeznał, że Wytwórnia Papierów Wartościowych zalecała podwykonawcom drukowanie kart i pakietów wyborczych. Zaznaczał jednak, że nie zna szczegółów, bo nie nadzorował PWPW, spółkę nadzorowało MSWiA. 400 zł grzywny zapłacił Francuz, który w weekend chciał wjechać do Estonii z zabronioną przez ten kraj symboliką rosyjską. Mandaty dostali też obywatele innych państw, którzy nielegalnie przekroczyli granicę estońsko-rosyjską. podróżujący z Rosji obywatel Francji otrzymał mandat za przywiązaną do walizki wstążkę świętego Jerzego, nazywaną też wstążką georgijewską. Jest to symbol, który Tallin uznaje za znak rosyjskiej agresji. W Estonii jest on zakazany. Cudzoziemiec po oddaniu wstążki mógł bez przeszkód kontynuować podróż. W miniony weekend doszło też do nielegalnego przekroczenia granicy estońsko-rosyjskiej, poinformowały służby graniczne Estonii. Dwóch Francuzów oraz Czech chcieli zrobić sobie zdjęcie z rosyjskim słupem granicznym. Po powrocie na stronę estońską zostali zatrzymani przez tamtejszą straż graniczną. Każdy z nich został ukarany grzywną w wysokości 80 euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatnie dwa dni pogodowo do zapomnienia, ale dziś to już zupełnie inna bajka, prawda? Piękne słońce w wielu miejscach w Polsce, choć nie wszędzie, bo ze wschodu tym razem nacierają chmury, no i to właśnie na krańcach wschodnich mogą przydarzyć się, ale niewielkie opady. Jeśli chodzi o temperaturę, tu też szału nie ma na razie, od 3 do 5 stopni. Prawie 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu, tu Trójka przed południem, czyli nasz codzienny magazyn popularno-naukowy. Monika Suszak za szybą jako wydawca, Michał Jakubik za konsoletą, Witold Lazar przed mikrofonem. I tak będzie do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

cover yet, overflowing always in black and white, drowning in the waters of our mother, father, please explain to me how this world has come to be, while still blessed in all the things we see. Such a sad, sad home for you. Come on, save yourself. Come on, LG. Come on, we're taking on water. We're taking on water. We're taking on water. But you know, we got the freedom. We got the freedom. There's no God above and no hell below. It's here with us. It's up to us to keep afloat. formacja The Black Keys w Trójce przed południem. 21,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, kilka dni temu, w zeszły czwartek dokładnie, to był 14 marca, dzień liczby pi, trzeci miesiąc, 14 dzień. No właśnie, większość z nas tak chyba kojarzy tę wartość. 3,14. Opowiadałem Państwu wtedy o rekordzie, jeśli chodzi o rozwinięcie liczby pi do 100 bilionowej cyfry po przecinku. To już nieaktualne. No są tacy, którzy szukają jak najdokładniejszego rozwinięcia, dlatego co jakiś czas bite są kolejne rekordy. W tym dziwnym zajęciu wyspecjalizowała się firma CD Jim, która właśnie ogłosiła kolejny wielki sukces. Udało się jej obliczyć aż 105 bilionów cyfr liczby pi po przecinku, a same obliczenia trwały kilkadziesiąt dni, informuje o tym portal Komputer Świat. Solid Jim pobił swój ubiegłoroczny rekord w poszukiwaniu rozwinięcia. Teraz poprawiono ten rezultat, dobijając właśnie do 105-bilionowej cyfry, którą okazała się szóstka. Przedsięwzięcie było naprawdę wymagające, szczególnie dla sprzętu komputerowego. Obliczenia trwały 75 dni i wygenerowały gigantyczną zawartość danych. Zespół do przechowywania obliczonych cyfr liczby pi użył aż 36 nośników SSD o łącznej pojemności prawie 1 petabajta. To chyba 1 000 000 terabajtów, to 1 petabajt. Znaczy to właśnie ta pojemność była w tym przypadku ograniczeniem do dalszych obliczeń. Rekordziści myślą już, jak poprawić ten rezultat w przyszłym roku. Używając dysków o dwukrotnie większej pojemności, może się okazać, że to podwojenie pamięci i wykorzystanie znacznie nowocześniejszego sprzętu do obliczeń wcale nie przełoży się na zauważalnie lepszy wynik, no ale pożyjemy, zobaczymy, mamy na to cały rok. Ja się tylko, podobnie jak dziś i podobnie jak w zeszłym tygodniu, zastanawiam, po co. Sunshine, brighter than blind love, is all in the name of the wild, wild west.

mały sklep, no jesteśmy w Trójce, więc powiedzmy z winylami, czyli taka działalność pewnie, która jakiś kokosów nie przynosi, ale tak samo mikroprzedsiębiorcą jest ktoś, kto jest informatykiem i pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej i zarabia bardzo dużo pieniędzy. I obie te osoby, jak wiemy, są w zupełnie innej sytuacji finansowej, a obie te osoby mogą skorzystać z wakacji od ZUS-u w taki sam sposób. No i teraz druga rzecz, która mi się nie podoba, te wakacje polegają na to, że te składki zostaną zapłacone z budżetu w tym czasie. Chodzi o to, żeby taki przedsiębiorca nie miał jakby dziury w okresie składkowym. No to co to znaczy w praktyce? No w praktyce to oznacza, że sfinansują te wakacje temu przedsiębiorcy, który z nich skorzysta, sfinansują wszyscy inni przedsiębiorcy, którzy podatki i składki płacą, no bo nieustająco należy naszym słuchaczom przypominać, że pieniądze w budżecie nie biorą się z powietrza, ani nie spadają do nas z nieba, tylko biorą się z naszych podatków. W związku z tym rząd zbiera od nas po to, żeby jednym dać. W związku z tym, o ile ja rozumiem samą ideę tych wakacji, czyli pomoc takim przedsiębiorcom, którzy na przykład mają jakiś biznes sezonowy, albo chwilowo wpadli w jakieś tarapaty z tego czy innego powodu, więc można tutaj myśleć o takiej uldze, no to rozdawanie takiej ulgi wszystkim bezwarunkowo, dlatego że po prostu ktoś to wymyślił, no to nie wydaje się być możliwe. Ale rzecznik małych i średnich przedsiębiorców swego czasu mówił, że w ogóle ZUS powinien być dobrowolny. No to już jest bardzo kontrowersyjny pomysł, ale pewnie już by był lepszy tak systemowo niż takie jego dziurawienie, że tutaj ktoś dostanie ulgę na jeden miesiąc, no bo już z niego skorzysta, dziur troszkę redaktorze jest, bo my tak, ulgę na start, mały ZUS, potem mamy mały ZUS plus, to jak tam się odpowiednio w te widełki wpiszemy, to ponad 3 lata możemy bez ZUS-u spokojnie przepracować. No właśnie i tutaj jeszcze raz, za te wszystkie ulgi, w tym przypadku za te wakacje, będą płacili pozostali ci, którzy te składki i podatki płacą. A mi jeszcze przychodzi jedna wątpliwość a propos tych wakacji ZUS-owskich, bo wyobrażam sobie, że skoro to jest tylko dla małych i średnich, albo dla tych mikro, no to ja koniecznie chcę takim mikro zostać. To wtedy wolę zatrudniać na umowy śmieciowe tak zwane, niż mieć etatowców i wtedy rośnie mi ta firma i mam mniejsze ulgi. Bardzo słuszny argument, bo rzeczywiście to dotyczy w założeniu przedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. No, w związku z tym będzie pewnie ktoś się mocno skrobał po głowie, czy 10 zatrudnić, bo w ten sposób straci. Więc powiem tak. Czy miesiąc niezapłacenia składek na ZUS będzie jakoś fundamentalnie poprawiał sytuację przedsiębiorców? Wątpię, szczerze mówiąc. Czy to jest wyrwa, która będzie dla budżetu kosztowna? Tak, będzie kosztowna, bo mówimy o 20 miliardach w skali kilku lat obowiązania tych przepisów. No i teraz, czy to jest sprawiedliwe, racjonalne i uczciwe, żeby taką samą możliwość tej promocji na ZUS, tak to nazwijmy, dostał ktoś, kto ma się świetnie, jest w świetnej kondycji, jak i ten, który rzeczywiście jest w tarapatach, no to na pewno nie wydaje się być racjonalne. Poznamy szczegóły na pewno dzisiaj. Od października ma ewentualnie ta ustawa wejść w życie i w pierwszym roku kosztować 1,5 miliarda złotych. To zmieniamy temat, pójdźmy na chwilę za granicę, chociaż właściwie to będzie taka zbitka tematu krajowego i zagranicy. Na polskiej giełdzie Roller Coaster po informacjach dotyczących firmy LPP właściciel marek takich jak Reserved czy Sinsay bronił się przed zarzutami, że nie wycofał się tak naprawdę z Rosji, czy wycofał się tylko pozornie. A ja bym spojrzał na ten temat od może takiej kontrowersyjnej strony, czy cała ta akcja wychodzenia biznesu z Rosji ostatecznie, jak tak sobie to policzymy, skalkulujemy, miała sens, czy chociaż kropelkę krwi temu Putinowi napsuła, no bo zobaczmy, jak się LPP tłumaczy. Myśmy sprzedali biznes w Rosji, ktoś tam w Rosji go kupił, a skoro tak, to my mamy czyste ręce, a to, że zostawiliśmy właściwie dom otwarty złodziejowi i nawet żeśmy mu zupę ugotowali, prawda? Ale to nie jest, wydaje mi się, zarząd do LPP. To jest pytanie, czy myśmy jako Zachód na pewno sobie tą kwestię dobrze przeliczyli. A może w długim okresie to ma sens? Znaczy, generalnie oczekiwanie społeczne i myślę, że każdego racjonalnie myślącej osoby jest takie, żeby rzeczywiście biznes też na Rosję w ramach takich swoich prywatnych sankcji uderzył. I rzeczywiście po drugiej fali agresji, no była bardzo mocna presja publiczna, żeby przedsiębiorcy, którzy tam działają, się wycofywali. Nawet były takie tworzone listy firm, które się wycofały, takie chlubne listy. Nawet spotkałem autora w Karpaczu na forum, bardzo światły profesor Uniwersytetu Yale, ale no, patrzę na inne wyliczenia. Ponad miliard dolarów miał zarobić budżet Rosji tylko do grudnia. Tak New York Times to policzył, no bo część tych firm została znacjonalizowana, część kupili sobie po prostu oligarchowie bezpośrednio sterowani przez Putina. No, tym trochę polega problem tego wycofywania się, że szczególnie w przypadku firm produkcyjnych, ale też w przypadku firm handlowych, no to wycofanie się przedsiębiorcy oznacza, że on mówi, ja tam nie robię interesu, no ale przecież nie zabierze stamtąd fabryki, nie zabierze stamtąd maszyn, bo firmy produkcyjne, które się wycofywały, nawet próbowały to zrobić, ale oczywiście rosyjskie służby to udaremniły. W związku z tym, no tak naprawdę wycofuje się właściciel. Ale czy Rosjanie się z tego powodu martwią? Raczej się nawet cieszą, bo mają za darmo przejętą gotową fabrykę z linią produkcyjną. Podobnie mówimy o sklepach. Zmienią nazwę. Z towarami. Tak dokładnie. Zmieniają nazwę, przemalowują albo czasem nawet nie przemalowują, tylko zostawiają te same kolory. No więc rzeczywiście jest to taka sankcja, która no nie dotyka Rosjan tak bardzo, jakbyśmy chcieli. Ale z drugiej strony myślę, że każdy porządnie myślący, porządny przedsiębiorca taką decyzję podejmować powinien. Zaglądam do pulsu biznesu dzisiejszego. System kaucyjny tutaj zajmuje sporą część wydania. System kaucyjny, który ma wejść w życie w przyszłym roku, ale podnosicie dzisiaj ciekawą kwestię, że to samorządy muszą tutaj się naprawdę nadrapać po głowie, żeby sobie skalkulować te nowe przepisy, no bo ich koszty mają pójść w górę nawet o 20%. To są koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi. O co tutaj chodzi? No rzeczywiście, ten projekt, o tym projekcie systemu kaucyjnego sporo się już powiedziało i takie zarzuty, które mają sieci handlowe czy producenci napojów już były podnoszone. My dzisiaj zajmujemy się rzeczywiście wątkiem samorządów, bo no dojdzie do takiego paradoksu, że samorządy ucierpią na tym finansowo. Dlaczego ucierpią? No dzisiaj jest tak, że samorząd ponosi koszt wysypiska, tak? Czyli musi zapewnić wysypisko. Na to wysypisko trafiają wszystkie śmieci, w tym także trafiają butelki plastikowe i puszki metalowe. Samorząd sobie je odzyskuje i sprzedaje. Czyli w ten sposób oprócz kosztów ma przychody. Jeśli przyjmiemy, że system kaucyjny od 1 stycznia zadziała i my te butelki i puszki będziemy odnosić do automatu, do sklepu, do tam sklepu. Jest 50 groszy i złotówka, tak, prawda? Tak jest, bo będziemy odzyskiwać kaucję, więc będzie nam się to opłacało. No to konsekwencją tego będą, że te butelki, puszki nie trafią na wysypisko, a tym samym samorząd będzie miał na wysypisku tylko koszty, nie będzie miał tych przychodów. I zdaje się, że o tym troszkę zapomniano. Tutaj ratunkiem dla samorządów byłaby druga ustawa o tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producentów, czyli takiej opłacie, którą każdy, kto wprowadza jakieś opakowanie, czyli jakikolwiek typ odpadów, ponosiłby koszty. No ale na tą ustawę czekamy. Tu najpierw muszą być przepisy unijne, o czym dzisiaj mówi w wywiadzie z nami podsekretarz stanu z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do tego wywiadu polecamy sięgnąć. Czas nam się skończył. To tylko zapytam, bo widzę, że są nowe wyliczenia dotyczące tego, jak pójdą ceny żywności potem, jak VAT zostanie zaktualizowany od kwietnia. Boi się pan redaktor? Paragonów grozy wrócą? Nie boję się, bo ten wpływ na ceny żywności będzie, no nawet jeśli by założyć, że cały ten VAT zostanie przeniesiony, no to mówimy o 4, może 5 punktach procentowych, no to jeszcze niedawno żywność rosła w tempie 15-20%, potem spadła, więc no oczywiście to będzie odczuwalne, ale też no nie przesadzajmy. Jakby sytuacja jest taka, że rzeczywiście wydaje się to być optymalny moment na to, żeby ten VAT wrócił do normy. Ja tylko przypomnę i można spiąć klamrą naszą pierwszą wypowiedź, że właśnie o tym mówimy, czyli że z jednej strony rząd mówi, mamy słabą kondycję budżetu, więc musimy podnieść stawkę VAT na żywność, a z drugiej strony mówi, mamy tak dobrą kondycję budżetu, że możemy przyznać wakacje od ZUS dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich kondycji. Widzę tu pewną niekonsekwencję. To ja już też zupełnie się zgubiłem. Ale miejmy nadzieję, że jakoś pozbieramy się do naszego kolejnego spotkania. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, był z nami. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz przygotował i przedstawił informator ekonomiczny. Dziękuję bardzo. Czas rzeczywiście się panom skończył, bo już za 19 minut godzina 10, więc szybciutko jeszcze tylko kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej o 16.30 i potem o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka przed południem.

Trójka przed południem, za 12 minut godzina 10. Proszę Państwa, roboty, coraz więcej ich w naszym życiu, robotyzacja postępuje i robotów autonomicznych również jest coraz więcej i właśnie przejmują kolejną branżę i nareszcie będzie to coś fajnego. No bo do tej pory to było dowożenie jedzenia, rozwożenie paczek w magazynach. Teraz przyszedł czas na badanie mórz i oceanów przez autonomiczne roboty. Podwodne, autonomiczne roboty zastępują tam statki, zastępują załogi, ale o szczegółach opowie Państwu Paweł Turski. Statki i załogi specjalizujące się w badaniu dna morskiego zastępują USV, czyli Uncrewed Surface Vessel, po polsku bezzałogowe statki nawodne. Mają one wiele zalet. Pierwszą jest to, że mogą pracować w morzu przez 14 dni bez zawijania do portów. O kolejnych zaletach, prezentując pomarańczowy dron o długości 2 metrów i szerokości 1 metra, mówi Thomas Rai, menedżer produktu w Maritime Robotics. To autonomiczny USV, w pełni elektryczny USV, wykorzystujący technologię sonarową, zbierający dane z dna morskiego i łączący je z mapami GPS, tak abyśmy mogli w pełni zobaczyć, jak wygląda dno morskie. Wychodzi więc na to, że USV potrafi już robić dokładnie to samo, czym dotąd zajmowali się wyszkoleni specjaliści, często też i nurkowie zaokrętowani na statku. Tak dokładnie jest, potwierdza Thomas Rai. Wcześniej do zbierania tych danych trzeba było mieć duży statek i także duży, nieporęczny sprzęt. Trzeba było mieć pilota, większą załogę, a to było kosztowne i często czasochłonne. Teraz wszystkim zajmuje się jeden operator siedzący w domu za biurkiem, sterujący i mapujący wszystkie dane. Fakt, że drony są w długim okresie tańsze, powinien, co do zasady, doprowadzić do ograniczenia miejsc pracy dla specjalistów badających dno morskie. W końcu, w najlepszym wypadku, na jeden dron przypadać będzie tylko jeden specjalista, a także do wyeliminowania nurków. Tak jednak nie będzie, uspokaja Denis He, menedżer sprzedaży w Chasing Innovation Technology. Powiedziałbym, że w tej sytuacji nurkowie mogą zrobić wiele rzeczy. Robią to od wielu, wielu lat. Oczywiście pojawiają się roboty. Do jednego z naszych robotów możemy podłączyć aż 20 akcesoriów, które pomagają w badaniach naukowych. Oferujemy akcesoria sprawdzające chociażby próbki wody. Mamy też sonary, kamery akustyczne pozwalające wykrywać ciała znajdujące się na dnie. Powiedziałbym więc, że nie należy zastępować nurków, ale trzeba im dać korzystać z narzędzi, a następnie dać im możliwość pracowania tam, gdzie drony nie są tak skuteczne. Dzięki temu nurkowie będą wykonywać swoją pracę łatwiej, bezpieczniej i wydajniej. Co ciekawe, bezzałogowe statki nawodne nie tylko nie zabiorą specjalistom oraz nurkom pracy, lecz także mają przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy. Koncepcja Isaaka Asimova, zgodnie z którą roboty przejmują naszą pracę i wypierają nas w codziennych czynnościach, to science fiction. Roboty i autonomia dają nam nowe miejsca pracy i oferują nowe metody pracy. Roboty nie będą działać same, nie będą odbierać nam pracy. Roboty tworzą nowe miejsca. Gromadząc dane, dają nam informacje o tym, że istnieją nowe przestrzenie, które możemy zbadać. Zatem roboty nie odbiorą nam pracy, po prostu dają nam szansę na zrozumienie lepiej oceanów i pozwalają nam dzięki temu walczyć skuteczniej ze zmianami klimatycznymi. Pozwalają nam odkryć przestrzenie i dane, których nigdy nie bylibyśmy w stanie odkryć sami. Uważa Ben Kineman, dyrektor generalny Green Sea IQ, i dodaje, że pojawienie się bezzałogowych statków nawodnych jest szansą dla całej ludzkości. Teraz, gdy mamy już do dyspozycji autonomiczne roboty, powinniśmy ustalić, w jaki sposób je wykorzystywać. Możemy dać im konkretne zadania. Możemy wyobrazić sobie, możemy ustalić, w jaki sposób mają gromadzić dla nas dane, jakie mają przetwarzać, tak abyśmy na tym sami skorzystali. To jest po prostu niesamowite. Myśląc w ten sposób, możemy doprowadzić do największego postępu w rozumieniu oceanów oraz w zrozumieniu zmian klimatycznych w historii. Już teraz, w ciągu ostatnich 2 lat, moim zdaniem, osiągnęliśmy więcej, niż prawdopodobnie udało nam się dokonać przez ostatnie 2 dekady. A to dlatego, że mamy teraz większe możliwości. To niesamowite. It's amazing. Zdaniem Bena Kinemana przeprowadzone przez bezzałogowe statki nawodne badania już w ciągu najbliższych 5 lat mogą doprowadzić do tego, że globalne ocieplenie będzie postępować wolniej. Dzięki dronom mamy bowiem wiedzieć więcej na temat tego, co prowadzi do zmian klimatu. Też, ale proszę Państwa, oceany to jest najmniej zbadana część powierzchni Ziemi. Dlatego to jest tak ekscytujące. Temat na pewno jest rozwojowy. Zajął się nim Paweł Turski. Społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.